ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाकीय बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण भुज्यु नामक ब्राह्मण उसमें मीमांसकों के साथ में विचार चल रहा है, विशेष विचार है। मीमांसक कहते हैं कर्म से मोक्ष हो जाता है, और कर्म तो नहीं तो नित्य कर्म से मोक्ष हो जाता है, किंतु सिद्धांत कहते हैं कर्म से मोक्ष नहीं है। परंपरा से साधन तो है, साक्षात कर्म से मोक्ष नहीं है। मोक्ष के ठीक पूर्वावस्था में ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष है। ये अपना अपना पक्ष लेकर के विचार कर रहे हैं। मीमांसा कहा है नित्य कर्म से मोक्ष है, सिद्धांत का देने कर्म से मोक्ष नहीं, ज्ञान से मोक्ष है। ये अपना अपना पक्ष विचार चल रहा था। तो कल के प्रसंग में कहा था परिशेष न्याय लग जाता है। अन्य कर्म बहुत सारे कर्म हैं, तत्त्व फल भी सबके लिए फल है। नित्य कर्म का कोई फल नहीं बताया, केवल कर्म कहा, वो परिशेष बचा हुआ है, फल नहीं मिला उसको, उसका फल मोक्ष होता है। नित्य कर्म का फल मोक्ष है, ये मीमांसकों का तर्क था कल। परिशेष न्यायात मोक्ष एवं कल्पित विजेत, मीमांसकों ने कहा था परिशेष न्याय लग जाता है, जहां या फल थे सर्वे सामी कर्मणाम सर्वम फलम, जितने भी कर्म थे काम्य कर्म आदि जितने थे सब फल हो गया, जितने फल थे संसार में उन कर्मों के लिए हो गया। न तो अन्य इतर कर्म फल वितरण फलम कल्पना युग अस्ती, अन्य कर्मों का जो फल है काम्य आदि कर्मों का फल से अतिरिक्त कर्म का फल, अतिरिक्त फल कोई बचा हुआ नहीं है कि नित्य कर्म के फल की कल्पना किया जाए। न अन्य इतर कर्म फल वितरण, इतर कर्म काम्य आदि कर्म नित्य कर्म से इतर द्वितीय कर्म है उनसे अन्य कोई फल कल्पना योग्यम नास्ती, फल की कल्पना की योग्यता है ही नहीं, क्यों? सारे फल उन कर्मों में हो चुका है। परिशिष्ट मोक्ष एक ही बचा है मोक्ष, या कर्म का विधान है फल नहीं मिला, और ये मोक्ष जो फल है उसके लिए विधि वाक्य नहीं है, इसलिए नित्य कर्म का फल मोक्ष होता है। परिशिष्ट न्याय यही है, परिशिष्ट मोक्ष। सच इष्टो वेद विदाम फलम, वेदवेत्ताओं के दिए ना वही फल इष्ट है, नित्य कर्म का फल क्या इष्ट है? मोक्ष, मोक्ष ही इष्ट है। तस्मात सैव कल्पयितव्य, इसलिए कल्पना करनी चाहिए क्या नित्य कर्म का फल मोक्ष है। ये ऐसा मीमांसक के ओर से कहे तो सिद्धांत ज्ञान माने सिद्धांत कहते न कर्मफल व्यक्ति नाम अनंत्यात, कर्मफल रूपी जो व्यक्ति है ना, कर्मफल रूपी जो व्यक्ति है अनंत हैं, एक नहीं असंख्य हैं, असंख्य है। कितने कर्मफल हैं अनंत्यात, पारिशेष न्याय अनुपत्य बोल दिया, परिशेष युक्ति यहां लगने वाली नहीं है। क्यों? कैसे घटाएंगे, परिशेष कैसे निकालेंगे? क्यों? कर्मफल व्यक्ति अनंत है, किसमें? संख्या में। तो कैसे परिशेष घटाएंगे? सब कर्म का सब फल हो गया, कैसे बताएंगे फल पूरे हो गए कैसे पता लगा? ये कहा था। आगे टीका से देखना है। सिद्धांत ने कहा कर्म कर्मफल व्यक्ति नाम अनंत्याद हित दिया था, कर्मफल व्यक्ति अनंत है इसलिए परिशेष न्याय नहीं लग सकता, नित्य कर्म का फल मोक्ष ऐसे युक्ति नहीं लगाई जा सकता। ठीक है, कहा कर्मफल व्यक्ति अनंत्यम उक्तम व्यनति, कर्मफल व्यक्ति जो है ना अनंत है, जो कहा था संख्या में अनंत है कहा, उसके व्यनति माने स्पष्टीकरण करते हैं। अंजु धातु रुदादि का है, बी उपसर्ग है, अंजु व्यक्ति प्रक्षण गति कांतिशु ऐसा है, कांति गतिशु ऐसा चार अर्थ में धातु होता है, बोलने अर्थ में स्पष्टी करने अर्थ में, तो अंजु धातु है तो बी उपसर्ग लगा, रुदादि का धातु है अनक्ति बनता है, बी लगने से व्यनक्ति बन जाता है। कर्मफल व्यक्ति अनंत्य अनंत्यम उत्तम व्यनक्ति का, कर्मफल व्यक्ति जो अनंत कहा था सिद्धांत की ओर से कहा गया था उसके स्पष्टीकरण करते हैं। सोलहवीं टिप्पणी में कहा इसको पारिशेष असंभवार्थम, किसके लिए कर्मफल व्यक्ति अनंत क्यों कहना चाहते हैं? परिशेष न्याय असंभव है, कर्मफल व्यक्ति अनंत है, असंख्य है, एक कहना है नहीं का वाचन नहीं। पुरुष इच्छा विषयाणाम कर्मफलानाम, पुरुष के इच्छा का जो विषय है तो कर्म का फल, जीवों की इच्छा का विषय है नहीं। पुरुष इच्छा विषयाणाम कर्मफलानाम एतावत्त्वम नाम केनचित असर्वज्ञेन अवधृतम, जो असर्व सर्वज्ञ परमात्मा वो तो जानते हैं कितने कर्म का फल हो तो जानता है, किंतु असर्वज्ञ जीव हैं जितने भी जीव हैं कोई भी असर्व के द्वारा पुरुषों की जो इच्छा का जो विषय कर्म फल है उसके इयत्ता ज्ञान नहीं कर सकता कोई, कितने हैं यथावत तो ज्ञान नहीं होगा, यथावत परिमाणम ऐसा ज्ञान नहीं होगा, कितना परिमाण वाला ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, बस इतना यह कर्म का फल इतना है। असर्वज्ञ को तो निश्चय नहीं किया जा सकता मान जीवों के द्वारा, असर्वज्ञ मान जीव नहीं। पुरुष इच्छा विषयाणाम कर्म फलानाम, जो पुरुष के तत्त्व जीवों की जो इच्छा का विषय है कौन कर्म के फल फलाना, एतावत्तम इतना है इस प्रकार एतावत्तम नाम केनचित असर्वज्ञ न अवधृतम, पूर्वक नकार है किसी के द्वारा निश्चय नहीं किया गया, निश्चय नहीं होता कहा। एतावत्तम पाप की टिप्पणी में कहते हैं इयत्ता एतत् शब्द से वत्तु प्रत्यय कर एतावत बनाया हुआ है, वत्तु है कोई किसी के द्वारा निश्चय नहीं होता। तत् साधनानाम वा अथवा कर्म फल के जो साधन होंगे उसके भी यत्ता का ज्ञान नहीं कर सकता कोई, जो असर्वज्ञ व्यक्ति तत् साधनानाम फल के जो साधन होंगे जीवों की इच्छा का जो विषय है फल उसके जो साधन है उसके भी तत् साधनानाम वा पुरुष इच्छाराम बा अथवा पुरुषों की जो इच्छाएं होगी कितने इच्छाएं होगी उसको कोई गिन सकता है, यत्ता ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अनंत जीव हैं उनकी कितने इच्छाएं होगी क्या कोई उसके यत्ता का ज्ञान यथावत्व का ज्ञान किसी को हो सकता है, नहीं हो सकता। और न तो कर्म फल का ज्ञान हो सकता है यत्ता का, न उसके साधन का ज्ञान हो सकता है इस साधन से फल मिल रहा है ऐसा, न तो जो इच्छा है पुरुषों की जो इच्छा है उनकी इयत्ता का ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों अनियत देश काल निमित्तत्व ये जो होते हैं ना कर्मफल और कर्म के साधन कर्म के संबंधी इच्छा जो होते हैं देश काल नियमित नहीं है, इसी देश में होना कोई नियम नहीं, कहीं भी हो सकता है कभी भी हो सकता है ऐसी स्थिति है। अनियत देश काल निमित्तत्व कह दिया देश काल का नियतता नहीं है, इसी देश में होगा ये सब अथवा इसी काल में होगा ऐसा नियत नहीं है, कहाँ हो जाए किसकी इच्छा कैसी हो जाए किस फल की इच्छा हो जाए और उसके साधन क्या हो, सभी देश में एक ही साधन नहीं होते भिन्न भिन्न साधन हो जाते हैं, तो इसलिए कर्मफल व्यक्ति क्या आनंद है एक नहीं है आनंद है एक आनंद है। पुरुष इच्छा विषय साधनानाम पुरुष की जो इच्छा का विषय जो इच्छा है विषय साधन है तीनों का तो, पुरुष इष्ट फल प्रयुक्त तत्व पुरुष ने जिसको शोभनाध्यास कर लिया विषय ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, व्यक्ति जिसको अच्छा समझता है वो अच्छा है जिसको खराब समझता है खराब है ऐसे शोभनाध्यास होता है इदम समीचीनम ये बुद्धि होती है उसके बाद में इदम वेश्यात इच्छा होगी, समीचीनाध्यास पहले करता है इच्छा करना के पहले समीचीनत्व तो बुद्धि आ जाती है आरोप करता है समीचीन कोई विषय नहीं किंतु आरोप कर देता है। ये कहते पुरुष इच्छा विषय साधनानाम पुरुष के जो इच्छा विषय इच्छा का विषय जो साधन होगा पुरुष इष्टफल प्रयुक्तत्व पुरुष को इष्टफल होगा जो जिस इच्छा का विषय बना हुआ है उसके लिए इष्ट है वो फल देने वाली होते इच्छा हो ऐसा है। एक नंबर टिप्पणी में कहा फलम माने पुरुष इच्छा विषय साधना माने पुरुष इच्छा का विषय है और साधन है पुरुषों की इच्छा पुरुषों के प्राप्त फल और साधन ये तीनों पुरुष इष्ट फल प्रवृत्तत्व तो पुरुष जिस पुरुष ने जिसको इष्ट माना वो फल देने के लिए होता है। एक तो हो गया अनेक पुरुषों के लेकर के विचार किया गया अनेक जीव हैं तो उनके भिन्न भिन्न अनेक देश भी भिन्न भिन्न स्थान है भिन्न भिन्न काल है किस काल में किस देश में किस विषय की इच्छा किसको होगी उसका साधन क्या है ये सब इसका सही यत्ता ज्ञान होना संभव। दूसरी बात, प्रत्येक प्राणी में भी प्राणिनम प्राणिनम प्रति प्राणी सु प्रति प्रत्येक प्राणी प्रति प्राणी में भी इच्छा आदि वैचित्र हैं। एक ही प्रकार की इच्छा नहीं होती, क्षण क्षण में इच्छा बदल जाती है, तब तक फल की इच्छा करता है प्रत्येक प्राणी। वहां भी असंख्य हो जाती इच्छाएं एक एक प्राणी की भी, और उसके फल भी अनंत होंगे, असंख्य होंगे, उसके साधन भी असंख्य होंगे। अभी तो सारे प्राणियों को लेकर विचार किया गया था, अब एक एक प्राणी में वही स्थिति आएगी। प्रति प्राणी इच्छा वैचित्र, प्रत्येक प्राणी में भी इच्छा की वैचित्र है, एक ही प्रकार की इच्छा नहीं होती, इच्छा बदल जाती है वैचित्र्या। फलानाम तत्साधनाम से अनंत सिद्धि, और उस इच्छा का जो विषय फल है और उसके जो साधन है वहां भी आनंद की सिद्धि होगी, असंख्य की सिद्धि होगी। एक एक प्राणी के भी इच्छा का विषय जो फल और उसके साधन और इच्छा में अनंत सिद्ध हो जाती है। तो कैसे आप तुमने कह दिया कि नित्य कर्म का फल कोई कहा नहीं गया, इसलिए नित्य कर्म मोक्ष फल है, कैसे बोला? कर्म का फल, कर्म की इच्छा और कर्म के जो साधन है अनंत है, कैसे गिना तुम? सारे कर्म का सारे फल हो गए, नित्य कर्म का फल नहीं है, इसलिए मोक्ष फल है, कैसे बोला? ठीक है, दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं, विचित्र शोभना अध्यास हेतु कदय, इच्छा क्यों होती है? इदम में भूयात, ऐसी इच्छा होती है मेरा हो जाए, ऐसे नहीं होती इच्छा। पहले शोभना तो बुद्धि करता है, क्या करता है? ये अच्छी वस्तु ऐसे बुद्धि करता है, बुद्धि ऐसे बना लेता है। जो शोभन नहीं है विषय, शोभन भी नहीं अशोभन भी नहीं, जो है सो है। एक व्यक्ति उसको शोभन मानता है, एक व्यक्ति अशोभन मानता है, विषय जैसा है वैसा ही है, अपनी इच्छा के माध्यम से देखता है उसको। ये कहते हैं शोभना अध्यास करता है पहले व्यक्ति, उसके बाद इधम में भूयात इच्छा करता है, उसके बाद प्रवृत्ति होगी। ये कहते हैं एक टिप्पण में कहा, विचित्र शोभना अध्यास हेतु कदया, विचित्र शोभना अध्यास, शोभन अध्यास है वही हेतु वाली है वो इच्छा। इच्छा बाद में होती है, पहले शोभना अध्यास होता है, अच्छी वस्तु ऐसे बुद्धि में आएगी तब इदम में भूयात इच्छा बनती है, इच्छा होती है। कहा तद अनंत्याच, कहते हैं तद अनंत्याच असक्यम एतावत्तम पुरुषार्थ ज्ञान। तो प्रत्येक प्राणी में भी इच्छा, इच्छा का विषय जो फल और फल के साधन अनंत है, इसलिए तद अनंत्याच असक्यम एतावत्तम, इसके भी एतावत्व ज्ञान कर प्राप्त करना संभव नहीं है। पुरुषार्थ ज्ञातम मान जीवों के द्वारा जानना संभव नहीं है, एक एक प्राणी की भी इच्छा, इच्छा के फल, इच्छा के साथ मान फल के जो साधन, इसका ज्ञान जानना एक मान ये भी किसी सामान्य व्यक्ति को आवश्यक नहीं है, अधिकार में नहीं। कहा तीन नंबर के पद में कहा इच्छा आदि, कहा तत्माने इच्छा आदि, इच्छा फल और साधन अनंत है एक एक व्यक्ति के भी। यथावत तो पुरुष के द्वारा ज्ञान होना सबल, पुरुष माने जीव है, जीवों के द्वारा इतना है, एक प्राणी के एक जन्म में इतना इच्छा होती है, इतने प्रकार इतनी इच्छा है और इतना फल है और इतने प्रकार के साधन, ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता। ये चार नंबर में कहा साधन फल हो इच्छा आशा कहते, तीनों है ना, साधन और फल और इच्छा, ये तीनों का संख्या गिनी नहीं जाती एक एक प्राणी की भी, तो सारे प्राणी की कैसे गिनोगे तुम? यही कह रहे। अच्छा, अज्ञात है तो साधन फल यथावत्व, अज्ञात है जब साधन का भी ज्ञान नहीं है और फल का भी ज्ञान नहीं है, उस स्थिति में कथम इतना साधन है इतना फल है ज्ञान न होने पर कथम मोक्ष से परिचय सिद्धि, फिर मोक्ष परिचय से सिद्ध हो कैसे सिद्ध होगा? मोक्ष की परिचय सिद्धि नहीं हो सकती है, परिचय में ऐसे नित्य कर्म का फल मोक्ष एक आने जाते कैसे सिद्धि होगी? एक आशा ठीक आशे देखें, फलवत फल साधनानाम फल विषय इच्छानाम से अनंतम कथेगी, जैसे फल अनंत है, फलवत दृष्टांत है, जैसे फल अनंत है, प्रत्येक प्राणी जी जो फल को चाहते अनंत है, उसी प्रकार फल के जो साधन है, किस साधन से फल मिल रहा है वो साधन, और फल विषय में जो इच्छा है, फल को विषय करने की इच्छा, इदम में भूयात ऐसी इच्छा होगी क्या? तो अनंतम, जैसे फल अनंत है असंख्य है, उसी प्रकार उसके साधन में अनंत है और फल के जो फल विषय की इच्छा भी अनंत है, ऐसा कहा। तत्साधनाम इत्यादि कहा था, तत्साधनानाम बा पुरुष इच्छाराम बा इत्यादि कहा था, ठीक है। तद आनंद हेतु महा, माने फल भी अनंत है, साधन भी अनंत है और इच्छा भी अनंत है। इसमें हेतु बताते हैं, तथा अनंत हेतु महा, ये हेतु कहते हैं साध की टिप्पणी का इस बात को। फल आदि जो फल साधन और इच्छा अनंत होने में हेतु कहते हैं। अनियत देश काल तत्वात, यही हेतु, देश काल नियत नहीं है, इसी देश में इच्छा होगी, इसी देश में फल होगा, इसी देश में साधन, ऐसा कोई नियत नहीं है, अनियत है। भिन्न स्थान में जाने पर भिन्न प्रकार की इच्छा हो जाती है, भिन्न फल की कामना हो जाती है, भिन्न साधन, फिर भिन्न देश में गया फिर अलग होगी, कोई नियत देश काल नहीं है इच्छा आदि का, किस देश में कौन सी इच्छा जगेगी, कौन सा फल होना है, क्या साधन होना है, नियत नहीं है, अनियत है। ठीक है, कहते हैं इच्छा आदि आनंद है तंत्र वहा, इच्छा फल और साधन ये तीनों अनंत होने में, असंख्य होने में अन्य हेतु भी कहते हैं। पुरुष इच्छा विषय साधनानां च, पुरुष इच्छा फल प्रयुक्तत्व, पुरुष के जो इच्छा विषय साधन है, इच्छा पर इच्छा का विषय जो फल और साधन, इनका पुरुष इष्ट फल प्रयुक्तत्व, पुरुष ने जिसको शोभनाध्यास किया वो फल देने वाले होते हैं, पुरुष को जो इष्ट है, जिसने जिसको इष्ट माना है वो फल देने वाले होते हैं। पहले इष्ट बुद्धि कर ली, इच्छा होगी, इच्छा के कारण फिर साधन करेगा, फल मिलेगा, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। एतावत्त्वम नाम नास्ति इति उभयत्र संबंध, कहते एतावत्त्वम नास्ति, एतावत्त्वम नाम नास्ति जो पहले भाषण आया था, ये दोनों तरफ होगा कहते हैं। कहां तक, एक तो अनियत देश काल में तत्वात्, हाँ एतावत्त्वम नाम नास्ति वह अन्वय करता, और दूसरा आगे पुरुष इच्छा विषय साधना पुरुष इच्छा फल प्रयुक्तत्वात् एतावत्त्वम नाम नास्ति, दोनों में एतावत्त्वम नाम नास्ति जो भाष्य की पंक्ति में पहले कहा था, एतावत्त्वम नाम न केनचित अवधृत अवधृतम असर्वज्ञ ने कहा था, वो एतावत्त्वम नाम नास्ति या दोनों में अन्वय करना चाहते हैं। पुरुष से इष्टम फलम शोभनाध्यास विषय भूतम, पुरुष का इष्ट फल क्या है, जिसने शोभनाध्यास कर लिया उसके लिए इष्ट है, न इष्ट है न अनिष्ट है, विषय कुछ नहीं है। आप जिसको इष्ट मानते हैं दूसरा अनिष्ट मानता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, शोभनाध्यास विषय है। पुरुष से इष्टम फलम, जो पुरुष का जीवों का जो इष्ट फल क्या है, शोभनाध्यास विषय भूतम, जिसको समीचीनत्व बुद्धि कर लेता है वो उसके लिए इष्ट है, जो असमित असमिचन तो बुद्धि करता है अनिष्ट हो जाता है उसके, वही वही बस। पुरुष से इष्टम फलम शोभनाध्यास विषय भूतम, शोभनाध्यास का विषय बना हुआ है, तत्र विषयी राम शोभनाध्यास न, तो कामी पुरुष है विषय चाहने वाले विषयी, शोभनाध्यास है ना, शोभनत्व अध्यास के द्वारा इस समीचीनत्व मान विषयों में अध्यास करके आरोप करके प्रयुक्तत्व, इसलिए प्रेरित हो जाता है, फल फल प्रेरित होता है। कहा यह हेतु अर्थ, ये हेतु का अर्थ क्या है, ये जो हेतु दिया था अनियत देश काल निमित्त तत्वात जो कहा था, यही हेतु अर्थ नहीं, पुरुष इच्छा विषय साधना तो पुरुष इष्ट फल प्रयुक्तत्वात, ये हेतु। टिप्पणियां हैं 8, 9, 10, 11, 12, 8 में कहते हैं शोभनम इदम इति अध्यास विषय भूतम, इदम शोभनम ये अच्छी अच्छा है ऐसा मानना, मान्यता आनी है, यही विषय है, जैसे जिसने शोभनत्व माना उसके लिए फिर साधन करेगा प्राप्ति के लिए, यही होता है उसका फल, यही होता है। अच्छा, तत्र नौ की टिप्पणी में कहते हैं तत्र में यथोक्त तो इष्ट फले, जो शोभनाध्यास पूर्व जो मान लिया है उस फल में, जिसने जिसको शोभनाध्यास कर लिया उस फल में अध्यास विषय भूतम कहा, तत्र आगे विषय नाम शोभनाध्यास में 9, 10 की टिप्पणी में है, विषय नाम माने कामी नाम, जो विषय चाहने वाले हैं ना उनके लिए वो लोग शोभनाध्यास करते हैं, और जिस तरह से विरक्त होगा वह शोभनाध्यास करेगा नहीं करेगा, कामियों के लिए है, विषयों के लिए है शोभनाध्यास। प्रवृत्तत्वाद बोलिए 11 में कहते हैं प्रवृत्तत्वाद, प्रवर्तितत्वाद प्रवृत्ति करने वाला होता है विषय, पुरुष को प्रवृत्ति कराने वाला होता है, पहले शोभनाध्यास करता है उसके बाद विषय के लिए प्रवृत्ति हो जाती है। हेतु अर्थ 13, 12 में कहते हेतु अर्थ, प्रवृत्ति प्रयोजक नाम इच्छा हेतु नाम, प्रवृत्ति के जो प्रयोजक है इच्छा के हेतु है, इच्छा के हेतु क्या है, शोभनाध्यास, समीचीन तो बुद्धि के बिना इच्छा नहीं बनती उसकी प्राप्ति के लिए। इदम में भूयात कब होगी? समीचीन तो बुद्धि करेगा, उसके बाद इदम में भूयात ये मेरे हो जाए ऐसी इच्छा होती है, उसके बाद प्रवृत्ति होगी, साधन करेगा, फिर फल यही होता है। ठीक है, प्रवृत्ति प्रयोजक नाम इच्छा हेतु नाम, प्रवृत्ति का जो प्रयोजक है, इच्छा का जो हेतु है कौन है? वो शोभनाभ्यास, शोभनाभ्यास अनाम एक शोभनाभ्यास है, वो प्रवृत्ति के मूल क्या है, प्रवृत्ति का प्रयोजक है, प्रेरक कौन है? शोभनाध्यास, शोभनाध्यास अनाम अनंत्याग, शोभनाध्यास एक ने अनंत है, अनंत है शोभनाध्यास, शोभनाध्यास अनंत्याग तत्कारी इच्छा नाम, शोभनाध्यास का कार्य इच्छा, पहले शोभनाध्यास उसके बाद इच्छा, इधम में भूयात बाद में होगा, पहले समुचित बुद्धि होगी, इधम समीचीन ऐसी बुद्धि आ गई, उसके बाद इधम में भूयात इच्छा होगी, तत्कार्य इच्छा नाम, जो शोभनाध्यास का जो कार्य है इच्छा है वह उनका आनंदम, शोभनाध्यास अनंत होने से विषय अनंत हो गया, इसलिए उसका कार्य इच्छा भी अनंत हो जाती है, और तद अनंत्यात जो इच्छा अनंत होने से तद अनंत्यात विषयाणाम फलानाम अनंतम, विषय माने फल अनंत हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, तद अनंत्यात जो फल अनंत हो गए, अनंत हो गए तो फिर तत्साधनानम अनंत, साधन भी अनंत होंगे, सिद्ध हो जाता है, तो कहां से परिचय सिद्ध होगा? ठीक है, आगे कहते हैं ठीक है, इच्छादि आनंत्यम प्रति प्राण भेदेशु दर्शयित्व, अभी तो इच्छादि के जो आनंत्य है कहां दिखाए? बहुत सारे प्राणी प्राणी भेदों में दिखाया, अनेक प्राणी में दिखाया, किंतु एक ही प्राणी में भी इच्छादि आनंद है, अब ऐसा दिखाना है, इच्छादि आनंत्यम प्राण भेदेशु दर्शयित्वा, भिन्न भिन्न प्राणी में देखा जाए, तद आनंत्यम माने वो इच्छादि जो आनंद है वह एक एक अस्मिन अपनी प्राणी नहीं दर्शाते, एक एक प्राणी में भी दिखाते हैं, हम ही विचार करें जब से हम जब पैदा हुए अभी तक कितने इच्छाएं हुई, असंख्य इच्छा, और आगे कितने होनी है, प्रत्येक प्राणी में असंख्य इच्छा, असंख्य शोभनाध्यास, न जाने कितने को शोभनाध्यास हमने किया है और आगे भी कितने करेंगे, कैसे पता लगता है, दर्शयति कहा प्राणी भेदेशु में तेरह टिप्पणी, कहा भिन्न भिन्नेशु प्राणेशु, प्राणी भेद मान भिन्न भिन्न प्राणियों में मान शोभनाध्यास अनंत है, इच्छा अनंत है, और फल अनंत है, साधन अनंत दिखाया, और एक एक प्राणी में भी दिखाते हैं, यही है प्रति प्राणी का, प्रति प्राणी में अव्ययवाद समास है, प्रत्येक प्राणी में ये बोलना चाहते हैं, प्राणिनी प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी में बोलते प्रति अव्यय है, सुबंत है प्राणी, समास कर दिया अव्यय विभक्ति संपत्ति जो है समास है, प्रति प्राणी प्रत्येक प्राणियों में भी एक एक में एक अंक जाते हैं, एक प्रति प्राणी इच्छा, प्रति प्राणी का इच्छा वैचित्र्या, प्रत्येक प्राणी में भी इच्छा विचित्र है, और फलाना फल भी विचित्र है, तत्साधना वो साधन भी विचित्र होने से आनंद की सिद्धि है, इच्छा भी आनंद सिद्ध है, फल भी आनंद सिद्ध है, साधन भी आनंद सिद्ध है, प्रत्येक प्राणी एक ठीक है, इच्छादि आनंद फलित महा, इच्छादि अनंत होने पर निष्पन्न क्या हुआ, वो कहते हैं तद आनंत्याच इत्यादि कहा, तद आनंत्याच असक्यम यथावत्तम पुरुष ज्ञातम, जब इच्छा फल साधन सब तीनों के तीनों अनंत होने पर फिर यथावत्व इतने हैं करके जीवों के द्वारा गिनना संभव नहीं है, कैसे बोल दिए गए सभी कर्मों का बल सभी फल हो गए, कैसे बोला आप जानना संभव नहीं, ठीक है कहते हैं इच्छादि आनंद फल हो गए, साधनादिशु यथावत्व ज्ञान एपि किम स्यात् तदा कहते हैं, साधनादिशु यथावत्व अज्ञान एपि, साधन आदि में ज्ञान नहीं है, साधन की ज्ञान भी इतना है करके ज्ञान नहीं है, फल के भी इतना है ज्ञान नहीं है, और इच्छा भी इतने हैं ज्ञान नहीं है, न होने पर भी क्या हो गया इसे, पूर्वादि पूछता है, साधनादिशु यथावत्व तो अज्ञान है भी, यथावत्व के ज्ञान न होने पर भी किम से क्या हो गया, माने नित्य कर्म का फल तो मोक्ष ही हो जाएगा ना, ये पूर्वादि की शंका है, चौदह की टिप्पणी कहा, सर्व प्राणीषु देशादि वसात, भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न इच्छा हो जाती है, भिन्न काल में भिन्न इच्छा हो जाती है, शीतकाल में गर्म वस्तु की इच्छा हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में शीत वस्तु की इच्छा हो जाती है, भिन्न भिन्न काल भिन्न भिन्न देश ऐसा है तो ये कहना है। साधनादिशो एतावत अज्ञान भी किम सात चौदह की टिप्पणी में कह रहे थे सर्व प्राणीशु देशादिवसाद इच्छादि नाम वैचित्र्याद सभी प्राणी में देशादि के अधीन होकर के इच्छादि भिन्न भिन्न हो जाते हैं आनंद इच्छादि नाम वैचित्र विचित्र होने से आनंद के भी इच्छादि अनंत होने पर भी प्रकृत पारिशेष्ट न्याय अनुपत्तो किम लब्धम हमने जो परिशेष न्याय लगाया है नित्य कर्म फल तो मोक्ष का उसमें क्या निष्कर्ष निकला ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं अज्ञात जवासी ने कहा अज्ञात है तो साधन फल यथावत के जब साधन फल इच्छा यथावत ज्ञान नहीं होगा इतना है करके ज्ञान न होने पर प्रथम मोक्ष से परिशेष सिद्धि उस स्थिति में मोक्ष परिशेष न्याय से कैसे सिद्ध होगा क्या पता इनमें से कोई मोक्ष का फल हो कैसे परिशेष न्याय लग जाएगा ये सिद्धांत ठीक है मैं आगे इति शब्द परिशेष अनुपत्ति समाप्त करता है इति शब्द जो दिया है वहां भाष्य में परिशेष सिद्धि इति इति शब्द परिशेष अयुक्त है यह समाप्ति के लिए है परिशेष न्याय यहां लगने वाला नहीं है एक अंग प्रकारांतरण परिशेषम संगते पूर्वादि परिशेष हम गिना है हमने पूर्वादि कहता है इच्छा और फल और साधन गिना जाता है कैसे इतना है करके जाना जाता है प्रकार भिन्न प्रकार से मानता है पूर्वादि प्रकारांतरण परिशेषम संगते परिशेष है मोक्ष जो है ना परिशेष है नित्य कर्म का फल सिद्ध हो जाएगा प्रकारांतर से बोलना चाहता है संगत का कर्म फल जाति पारिशेषम कर्म अनंत है किंतु कर्म फल अनंत है कर्म फलत तो कितने हैं एक ही तो है सभी कर्म फल में एक ही फल रहना क्या है कर्म फलत तो है परिशेष हो गया गिन लिया हमने तो कर्म फलत तो है तो साधनत्व तो भी एक ही होगा इच्छात्व तो भी एक ही होगी बस गिन लिया परिशेष हो ही जाएगा वो तो कर्मफल अन्यत्र है नित्य कर्म में कर्मफल तो न होने से मोक्ष फल ठीक है ना कर्मफल जाति पारिशेष्यम इति चेत पूर्वादि कहेगा कर्मफल जाति जाति माने फलत्व उस परिशेष यही है परिशेष्यम उस यही है गिन जाए कहा आगे पूर्वादि और बोलता है सत्यपि इच्छा विषयाणाम तत्साधनानाम च आनंदे यद्यपि इच्छा का विषय जो फल है और साधन है इच्छा है अनंत होने पर भी कर्म फल जातित्व नाम सर्वेशां तुल्य कर्म फलत्व जाति तो सब में समान ही है एक ही जाति तो है वो सारे कर्म फल में एक ही जाति रहे क्या कर्म फलत्व आनंद कहां से आनंद होगा एक ही है गिन लिया तुल्य मोक्षस्तु अकर्म फलत्वात् परिशिष्ट मोक्ष कर्म फल नहीं है इसलिए परिशिष्ट लग गया अन्य तो कर्म फल में आ गए मोक्ष कर्म फल नहीं है तो इसलिए नित्य कर्म मोक्ष देने वाला होता है मोक्षस्तु अकर्म फलत्वात् मोक्ष कर्म फल न होने से परिशिष्ट परिशेष सिद्ध हो गया वही रह गया ये पूर्वादि कहता छह नंबर टिप्पणी में कहा मुक्ते कर्म फलत्व अभाव मुक्ति में कर्म फलत्व नहीं है स्वर्ग आदि में कर्म फलत्व है मुक्ति में नहीं है तो परिशेष सिद्ध हो गया ये पूर्वादि कहा तस्मात पूर्वादि और बोलता तस्मात परिशेषात परिशेष कौन है मोक्ष है सएव युक्त वही मोक्ष ही है नित्य कर्म का फल वही है कल्प ही तुम यही कल्पना करना ठीक है ये कहा विशेष सिद्धांत करना ऐसी कल्पना नहीं कर सकते तस्यापी मोक्षस्यापी वो जो मोक्ष है ना तुमने कहा मोक्ष कर्म फल नहीं कह रहे हो तस्यापी नित्य कर्म फल तो अभी है तुमने नित्य कर्म का फल माना कि नहीं माना उसको मोक्ष को माना है तस्यापि माने मोक्षस्यापि नित्य कर्म फल तो अभी जब नित्य कर्म का फल स्वीकार करने पर कर्म फल समान जाती है तो पते कर्म फल समान जाती वहां भी है जैसे अन्यत्र कर्म फल है कर्म फल तो है वैसे मोक्ष में तो कर्म फल तो आ जाएगा तुमने माना है ना नित्य कर्म का फल माना है तो मानने पर कर्म फल तो उसमें भी आ ही गया जैसे दांति कह रहे पूर्वारी की तस्यापि माने मोक्षस्यापि नित्य कर्म फल तो अभी कहे नित्य कर्म का फल स्वीकार करने पर हम तो नहीं करते हम कर्म फल स्वीकार नहीं करते तुमने नित्य कर्म का फल स्वीकार किया ना तो कर्म फल तो वहां भी आ जाएगा कर्म फल समान जाति कर्म फल फलत्व जाति वहां जैसे अन्यत्र है उसी प्रकार यहां मोक्ष में भी कर्म फलत्व जाति आ जाएगी जाति उपत्ति परिशेष अनुपत्ति परिशेष का ही लगाओ। आपके कथन के अनुसार तो मोक्ष भी कर्म फल ही है। कौन सा कर्म का फल? नित्य कर्म का फल है। जैसे अन्य कार्य आदि कर्म का फल है, इसी प्रकार ये नित्य कर्म का फल तुम्हारे कथन के अनुसार। तो मोक्ष में भी तो कर्म फल तो जाति आएगी ना, कैसे परिशेष होगा फिर? तस्मात अन्यथा भी उपत्ति है क्षीणा श्रुतार्थापत्ति। तो श्रुतार्थापत्ति है ना, मैंने विधि वाक्य सुनाई पड़ रहा है, अग्निहोत्र गृहिया फल नहीं सुनाई पड़ा, तो इसको लगाने के लिए मोक्ष फल करके तुम कहना चाहते हो वो अन्यथा उपत्ति है। यदि अन्य किसी प्रकार से सिद्ध न होता तो मोक्ष फल की कल्पना होती, किंतु यहां पर उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृत में घट जाता है। नित्य कर्म का फल कहां घटेगा? उत्पत्ति आदि में घट जाएगा, इसलिए मोक्ष फल की कल्पना आई है। एक तस्मात अन्यथा उपत्ति उपत्ति अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है। नित्य कर्म का जो फल है अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है, इसलिए मोक्ष फल की कल्पना आई है। कहना चाहते क्षीणा श्रुतार्थापत्ति, इसलिए श्रुतार्थापत्ति जो तुम दे रहे थे क्या सुनाई पड़ा? विधि वाक्य सुनाई पड़ा, अग्नोत्र दिया फल नहीं सुनाई पड़ा। ये श्रुतार्थापत्ति तेन बिना तदो बना फलम बिना विधि अनुपन्न, यही तो होगा। ये करके आपने मोक्ष फल की कल्पना की थी वो नहीं, अन्य अन्य के द्वारा सिद्ध हो जाता है नित्य कर्म, किसी में होगा उत्पत्ति आदि में सिद्धांत हो जाएगा। ये सिद्धांत करना चाहते अस्मात अन्यथा भी उपत्ति अन्य प्रकार से भी नित्य कर्म सिद्ध हो जाता है ना, अर्थापत्ति घटना नहीं वहां क्षीण श्रुतार्थापत्ति। आपने जो श्रुतार्थापत्ति करके कहा था वो क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। इस सिद्धांत ने कहा दो और तीन की टिप्पणियां हैं। अच्छा एक नंबर में भी है, ननु मोक्षात अन्यत्र काम्यकर्म फलत्व से सत्व पूर्वादि की है। हमारा मोक्ष से अन्यत्र तो काम्य फलत्व की सिद्धि है, सब काम्य फल है सब। ननु मोक्षात अन्यत्र काम्य कर्म फलत्व से फलत्व से सत्वात्, मोक्ष से अन्यत्र तो काम्य कर्म फलत्व है होने से मोक्षे तद अभावात्, मोक्ष में काम्य कर्म फलत्व नहीं है, मोक्ष में काम्य कर्म फलत्व न होने से परिशेष परिशेष परिशेषम परिशेष सिद्ध हो जाएगा। पूर्वादि ने कहा मीमांसा पूर्व से आया तो सिद्धांत का तस्यापि नित्य कर्म फलत्व अभी है। मोक्ष को भी यदि नित्य कर्म का फल स्वीकार करो करने पर क्या स्थिति आएगी? कर्म फल समान जाती है, कर्म फल समान जाती आ जाए, जैसे कर्म फलत्व तो अन्यत्र है इस प्रकार यहां भी कर्म फलत्व तो आ जाएगा। हम इसे परिशेष कहां घटाते हैं कहा था। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं अच्छा इसके टिप्पणी और है, मोक्ष से आप तस्यापी मानी मोक्ष से आप तदुक्तम वार्तिक, इसी बात को वार्तिक में कहा है नित्य कर्म फलत्तम चेत मुक्ते तभ्युते कर्म कार्य सजातित्वात् पारिशेष्यदय कुतः। वार्तिकार कहते हैं नित्य कर्म फलम फलत्वम चेत, यदि नित्य कर्म का फलत्व तो माने हुए किसको? मोक्ष को। नित्य कर्म का फल मानते हो नित्य कर्म फलम फलत्वम चेत मुक्ते है नित्य कर्म फलम फलत्वम चेत, यदि मुक्ति को नित्य कर्म का फल फल मानते हो चेत चेत मुक्तेर अति अभिप्रियते, मुक्ति में भी यही नित्य कर्म का फल यदि स्वीकार किया जाता है तब कर्म कार्य सजातित्वाद, कर्म का कार्य नित्य कर्म तो है ना, नित्य कर्म भी कर्म है, काम्य कर्म में कर्म है, तो कर्म कर्म तो जाति समान होने से कर्म कार्य सजातित्वाद का कर्म का कार्य जो सजातित्व है सजातीय होने से कर्म फल सजातित्व होने कर्म फल तो सजाती है कर्म कार्य माने फल कर्म का कार्य जो जाति फलत्व जाति तो समान होने से पारिशेष्य नय होता पारिशेष्य युक्ति कैसे कर जाती है नहीं कर सकती इस सिद्धांत का। दो नंबर का तस्मात के ऊपर दो नंबर है तस्मात अन्यथा की उपत्ति सिद्धांत कहा था अन्य प्रकार से भी माने अग्निहोत्र जो है तो वाक्य की सिद्धि हो जाती है मोक्ष फल की कल्पना न करने पर भी चरितार्थ हो जाएंगे अर्थापत्ति नहीं घटने वाली ये कहा था इसके बारे में। पारिशेष से असंभवे परिशेष जब नहीं घट सकता तो तत्सहकृता नित्य कर्म चोदना अनुपत्ति ही नित्य कर्मणो मुक्ति फलत्व कल्पयति पक्ष से निरस्तत्व तस्मात अर्थ यह है पूर्वादि ने कहा था कि पारिशेष से असंभव यदि परिशेष न्याय नहीं लगेगा तो उस स्थिति में तत्सहकृता पारिशेष के द्वारा सहकृत नित्य कर्म चोदना अनुपत्ति नित्य कर्म की जो प्रेरणा देना विधि है अभिनेत्रों की याद आदि अनुपय घटेगा नहीं फल के बिना मोक्ष फल नहीं है तो परिशेष नहीं होगा तो ये पूर्वादि ने कहा यदि नित्य कर्म लोग मुक्ति फलत्व कल्पित यही विधि वाक्य आया है परिशेष न्याय लगाएंगे तो मुक्ति फल ये कल्पना कर देता है, परिचय नहीं लगाए तो किस क्या फल पानेंगे नित्य कर्म का, इतना महान आयास है करने, इतना परिश्रम है, और मैंने प्रयोजन को देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी तो फल तो पता नहीं पड़ेगा नित्य कर्म का, तो क्या है मोक्ष फल। ये पूर्वाज ने कहा वो निरस्त हो गया, पक्ष निरस्त हो गया, अन्य प्रकार से चर्चा है नित्य कर्म अन्य प्रकार से कर जाता है, किसमें उत्पत्ति आदि का फल देकर के तैयार हो जाता है, सिद्धांत का अनुसार तीन में कहा निरस्ता बोल दिया, छीणा माने निरस्ता, श्रुतार्थापत्ति निरस्ता, श्रुतार्थापत्ति समाप्त हो गया। राष्ट्र का उत्पत्ति आपकी विकार संस्कार आम अन्यतम विद्यानम कर्म फलम उपबद्धते, क्षीणा श्रुतार्थापत्ति यही कहते हैं, उत्पत्ति आपकी विकार संस्कार ये चार हैं कर्म का फल, ये चार कार्य चार होते हैं, यही चारों में से कोई एक होगा, या तो कोई उत्पादन हो जाएगा नित्य कर्म करने से, या प्राप्त होगा, या विकार होगा, या संस्कार होगा, नित्य कर्म का फल यही हो जाएगा। इसे इस प्रकार से अर्थापत्ति घटने वाली नहीं, क्यों चरितार्थ हो गया, ये सिद्धांत कहा उत्पत्ति आपकी विकार संस्काराम अन्यतम अपनी नित्यानंद कर्मणाम फलम उत्पत्ति, चार में से कोई एक फल नित्य कर्म का सिद्ध हो सकता है, इसी क्षीणा श्रुतार्थापत्ति, इसलिए श्रुतार्थापत्ति निरस्त हो गई कहते हैं, चार में ही कहा क्षीणा। उत्पत्ति आदि नाम चतुर्णाम, उत्पत्ति आदि चार है, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चार चारों का, अन्यतम फलत्व आदि इनमें से किसी एक फल मान करके नित्य कर्म का फल इनमें से कोई एक, अन्यतम फलत्व नापि नित्य चोदना उपत्य, नित्य कर्म की जो विधि वाक्य है ना कौन है अग्निहोत्र जुहियात आदि वो सिद्ध हो जाने से न मुक्ते तत्फलत्व साधि का अर्थापत्ति, इसलिए मुक्ति को नित्य कर्म का फल सिद्ध करने वाली अर्थापत्ति नहीं होती है, अर्थापत्ति तो अन्य किसी भी तरह से सिद्ध हो तब अर्थापत्ति होती है, यहां प्रकार सिद्ध हो जाती है, ये सिद्धांत देता हूं ठीक से देखें। कामेव शंकाम विषदयते, पूर्वादि की जो शंका है ना उसी के आगे पूर्वादि विस्तार करता है, क्या है कर्मफल जाति पारिशेष समिति चेत, हमने गिन लिया है कर्मफल जाति को लेकर के एक ही है ना, कर्मफल अनंत है किंतु कर्मफलत्व तो एक ही है ना, कर्मफल मुक्ति में कर्मफल नहीं है मोक्ष में, बाकी कर्मफल तो परिशेष आ गए, परिशेष लग जाएगा नित्य कर्म का फल हो जाएगा मोक्ष, ऐसे पूर्वादि कहे तामेव उसी जो कर्म फल तो जाति के बारे में उसी की शंका का विस्तार करता है पूर्वादि, पंद्रह की टिप्पणी में इसी बात को कहा पारिशेष्यानंतरम विषयाम, पारिशेष्य अन्य पारिशेष्य जो विषय बना हुआ है, पहले एक पारिशेष दिया था अब अन्य पारिशेष्य है, कर्म फलत्व को लेकर पारिशेष कहा, इसी को ही आगे बढ़ाता है पूर्वादि, ये कहा सत्य भी इच्छा विषयाराम तत्साधनाम का आनंद, इच्छा विषय फल और साधन के आनंद होने पर कर्म फलत्व जातम नाम सर्वेशम तुल्प, सब में कर्म फलत्व तो सब में रहेगा ना, भले इच्छा भिन्न भिन्न फल की इच्छा हो, भिन्न भिन्न साधन की इच्छा हो, भिन्न भिन्न फल हो, किंतु कर्म फलत्व तो सब में एक रहेगा, तो गिन लिया सब हो गया एक ठीक है। तथापि कथम मोक्ष से परिशिष्टत्व सिद्धांत यदि फिर भी चलो कर्म फलत्व एक है शब्द है, फिर भी मोक्ष में मोक्ष से कथम परिशिष्टत्व परिशेष कैसे बचा मोक्ष, तो सिद्धांत की ओर से शंका उठाई सोलह के टिप्पणी में मोक्ष से कर्म फलत्व अभाव, सोलह सर्वेशा फलानं कर्म फलत्व ने तुल्य, सारे कर्म कर्म फल फलत्व रूप से समान होने पर एक होने पर भी मोक्ष में परिशेष कैसे आया, एक प्रश्न किया तो कहते मोक्षस्तु अकर्म फलत्व, मीमांसा कहते मोक्ष तो कर्म फल नहीं है, एक तरफ बोलते हैं नित्य कर्म और फिर उसे प्राप्त होना मोक्ष, फिर वो कर्मफल होगा कि नहीं होगा, किंतु नहीं है मोक्षस्तु अकर्म फलत्वात् परिशिष्ट, मोक्ष तो अकर्म फल कर्म का फल न होने से परिशेष हो गया, ये पूर्वादि का कहना है ठीक है। परिशेष फलम आह, परिशेष का फल बताते हैं क्या है, तस्मात का पूर्वादि की है ये सत्र की टिप्पणी करते हैं मोक्ष से कर्म फलत्व अभाव, तस्मात का अर्थ मोक्ष जो है कर्म का फल का अभाव, मोक्ष में कर्म फलत्व अभाव होने से तस्मात परिशेषात सएव युक्त कल्पयित, वही मोक्ष ही कल्पना करना ठीक है, नित्य कर्म का फल क्या कल्पना करना ऐसा है, अच्छा है मोक्ष ही है यही युक्त है कहा पूर्वादि, सिद्धांत खंडन करेंगे टीका है संगीतम परिशेषम दूसरे टीका, पूर्वादि ने जो परिशेष लगा करके नित्य कर्म का फल मोक्ष माना था उसको दूषित करते हैं सिद्धांत, दोष देते हैं नहीं कर्म का फल नहीं है मोक्ष बोलना चाहते हैं। अर्थापत्ति परिशेषो पराकृत्य अर्थापत्ति प्रकार पराकरणम प्रपंचत्व प्रस्तावित कहते हैं। सिद्धांत ने कह दिया न करके बोला न तस्यापि नित्य कर्म फल तो अभ्युगमे कर्म फल समान जातीय तो उपत्ति परिशेष अनुपतिका तस्यापि मोक्ष यदि मोक्ष को भी कर्म फल तो स्वीकार करोगे कर्म का फल मानोगे उस स्थिति में नित्य कर्म फल तो अभ्युगमेगा नित्य कर्म का फल मानते हो ना स्वीकार करने पर कर्म फल समान जाती है जैसे अन्य में कर्म फलत्व तो है वैसे मोक्ष में भी कर्म फल तो आ जाएगा कोई परिशेष नहीं लगेगा कर्म फल जहां ना हो उस वो नित्य कर्म का फल मानना होगा मोक्ष में तो कर्म का फल मान लिया तुमने किस कर्म का नित्य कर्म का कर्म फलत्व तो समान ही है वहां भी जैसे काम्य कर्म के फल का कर्म फलत्व तो है वैसे नित्य कर्म के फल जो मोक्ष मान रहे हो वहां भी कर्म फलत्व तो है समान है तो परिशेष किसको लगाओगे आप एक आशिका परिशेष घट नहीं पाएगा ठीक है। कहते हैं अर्थापत्ति परिशेषो पराकृत अर्थापत्ति और परिशेष न्याय दोनों का निराकरण करके सिद्धांत ने अर्थापत्ति और परिशेष दोनों को पराकृत अर्थापत्ति पराक्रम प्रबंध फिर अर्थापत्ति का और विस्तार करना चाहते हैं सिद्धांत इसके लिए प्रारंभ करते हैं तस्मात करके कहा तस्मात अन्यथा उत्पत्ति है अर्थापत्ति अन्य प्रकार से भी चरितार्थ है नित्य कर्म के मान मोक्ष फल न मान करके उत्पत्ति आदि फल मान करके भी चरितार्थ है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में कोई एक फल मान के चरितार्थ हो जाता है अर्थापत्ति चरितार्थ हो जाती है तस्मात अन्यथा उपत्ति क्षीणा श्रुतार्थापत्ति निरस्त हो गई श्रुतार्थापत्ति समाज खंडित हो ठीक है कहते हैं इसको अन्यथा उपत्ति में प्रकट दे अन्यथा कैसे सिद्ध होगा अर्थापत्ति अन्य प्रकार से सिद्ध हो तो अर्थापत्ति नहीं घटता किसी प्रकार से न घटे यही प्रकार और कोई नहीं हो सकता तभी अर्थापत्ति होती है तो अन्यथा भी उपत्ति में प्रकट दे अन्य प्रकार से भी अर्थापत्ति घट सकती है किसी को रहा उत्पत्ति आपके विकार संस्काराम अन्यतम अपि नित्यानाम कर्माम फलम उत्पत्ति इति क्षण श्रुतार्थापत्ति उत्पत्ति आपके विकार संस्कार ये चार में से कोई एक अन्यतम माने तो कोई एक ये भी नित्यानाम कर्माम फलम उत्पत्ति थे नित्य कर्म का फल संभव है इसलिए क्षण श्रुतार्थापत्ति तुमने जो श्रुतार्थापत्ति दिया था वो क्षण हो गए अर्थापत्ति दो प्रकार की दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति है क्यों अग्नोत्र जुया सुना है फल नहीं सुनाई पड़ रहा है श्रुतार्थापत्ति कोई ना कोई फल मानना है उसका तो मोक्ष फल मानना ये पूर्वादी कह रहे थे नहीं उत्पत्ति आदि फल मान के काम चल सकता है। आगे ठीक है नित्यानाम उत्पत्ति आदि फलत्व यदि मोक्ष से तत्फलत्व सिद्ध तिथि संकट नित्य कर्म उत्पत्ति आदि फल वाले होने पर भी उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति कोई चार में से कोई एक फल वाला होने पर भी मोक्ष से तत्फलत्व मोक्ष जो है नित्य कर्म का फल फिर भी सिद्ध हो जाता है मैंने चार में से कोई एक फल भी होगा और मोक्ष फल भी होगा किसका नित्य कर्म का दोनों फल होगा सिद्ध हो जाता है पूर्वादी कह रहे हैं शंका यही है नित्यानाम उत्पत्ति आदि फलत्व भी नित्य कर्म का फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चार में से कोई एक होने पर भी मोक्ष से तत्फलत्व तत्फलत्व नित्य कर्म फलत्व नित्य कर्म फल तो उसमें आएगा सिद्ध सिद्ध होगा इति शंका थे पूर्वादी मीमांसक शंका करता है कहा नवी टिप्पणी में कहते हैं नित्यानाम इत्यादि स्थाने कहेंगे पाठ भेद है कहते हैं भाष्य इतिका में पाठ भेद है क्या है नित्यानाम इत्यादि स्थाने जो नित्यानाम उत्पत्ति आदि फलत्वी मोक्ष तत्फलत्व सिद्ध थी ऐसा जो स्थान है स्थान पर नित्यानाम इत्यादि स्थाने थले स्थान है सत्यम यहां से आरंभ कही गई टीका में ऐसा आया सत्यम से शुरू होगा सत्यम नित्यानाम उत्पादि अन्यतमत्व फलत्व ठीक है आप कह रहे हैं नित्यादि नित्य का नित्य कर्म का उत्पत्ति आदि चार में से कोई फल आप बोल रहे हैं ठीक है मान लेते हैं सत्यम ठीक है मैं मान सब बोल रहे हैं सत्यम ठीक है अर्धाहंकार है ये किंतु लगेगा सत्यम नित्यानाम उत्पत्ति आदि अन्यतमत्व किंतु यही सत्य शब्द अर्ध अंकार होता है किंतु मोक्षोपी तेसा मान्यतम इति संकट मोक्ष भी उनमें से एक कोई मोक्ष भी आई है इसी में से कोई एक मोक्ष है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में से मोक्ष है कोई एक मोक्ष है नित्य कर्म का फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में कोई है फिर भी उनमें से एक मोक्ष भी है कोई चार में से ऐसा इत्यादि इति संकते इति पाठांतर किसी के भी पाठांतर ऐसा है किसी टीका में ऐसे पाठ है कहा तो पूर्वादि ने कहा था नित्यानाम उत्पत्ति आदि फल भी मोक्ष मोक्ष से तत्फल तुम सिद्ध थी, मोक्ष का फल भी सिद्ध हो जाता है, मोक्ष फल भी नित्य कर्म का सिद्ध होता कहा। एक पूर्वादि बोलता भाष्य में चतुर्णाम अन्यतम एवं मोक्ष थी, ये चार में से कोई एक मोक्ष है, उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति में से कोई एक मोक्ष है, तो नित्य कर्म का फल मोक्ष हो गया ना, ये चार में से एक को मोक्ष मानना है कि कोई भी एक मोक्ष है तो नित्य कर्म का फल ये चार में से एक है वो मोक्ष है, मोक्ष सिद्ध हो गया नित्य कर्म का फल। सिद्धांत का नित्य कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता, न तावत उत्पाद्यो नित्यत्वात्, देखो मोक्ष उत्पन्न नहीं होता क्यों, नित्य है उत्पाद्य नहीं है, मान उत्पाद्य आत्य विकार्य संस्कारी चारी तो होगा ना, चारों में घटने वाला है मोक्ष में सिद्धांत कह रहे हैं। न तावत तब तक पहले उत्पाद्य उत्पत्ति को देखते हैं, मोक्ष उत्पाद्य नहीं है इसलिए उत्पत्ति क्रिया वहां ही है, नित्य क्यों नित्यत्वात्, मोक्ष नित्य है नित्यत्वात्। पांच की टिप्पणी कहा उत्पाद्यत्व नित्यत्व विरोध स्फुट है, उत्पाद्य भी हो नित्यत्व भी है स्पष्ट विरोध है, ये क्या है उत्पाद्य भी हो नित्य भी हो कहां हो सकता है, जो उत्पन्न होगा अनित्य होगा, नित्य भी और उत्पन्न भी होता उत्पाद्य भी होता हो स्पष्ट विरोध है, उत्पाद्य तो हो ही नहीं सकता। चारों में विचार करते पूर्वाद ने कहा था वो चार में से कोई एक मोक्ष है नित्यकर्मा का फल माने के कहा था ना, न तावत उत्पाद्य नित्यत्व, मोक्ष जो है उत्पाद्य नहीं नित्य होने से कहा। अतएव अभिकार्य असंकार्य नित्य होने के कारण विकार नहीं होता, जो विकृति होता अनित्य का होता है और संस्कार किसको होगा अनित्य का होता है, जो नित्य होने से ही अतएव नित्यत्वादेव अभिकार्यो असंस्कार्य अभिकार्य है मोक्ष और असंस्कार्य भी है, अतएव इसलिए साधन द्रव्यात्मकत्वाच कहते हैं असाधन द्रव्यात्मकत्वाच, मोक्ष कोई साधन रूपी द्रव्य नहीं है असाधन द्रव्य है, इसलिए भी साधन रूपी द्रव्य अनित्य होता है संस्कारी होता है क्या होता है, किंतु संस्कारी भी नहीं मोक्ष क्यों, असाधन रूपी द्रव्य है क्या है तो संस्कारी भी नहीं है, तो माने उत्पाद्य भी नहीं है विकारीय भी नहीं है संस्कारी भी नहीं है, अतएव साधन असाधन द्रव्यात्मकत्व अच्छा मोक्ष असाधन द्रव्य है, साधन द्रव्य नहीं, साधन द्रव्य संस्कार किया जाता है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, साधात्मकम ही द्रव्यम संस्कृत है, जो साधन स्वरूप द्रव्य है उसका संस्कार किया जाता है, यथा पात्र आद्यादि प्रोक्षण इक्षणादि ना, जैसे पात्र को प्रोक्षण करना होता है साधन है, एक एक साधन है पात्र है उसके धोना होता है प्रोक्षण करना होता है संस्कार किया जाता है, और आज्ञा को इक्षण करना होता है यजमान की पत्नी के द्वारा देखा हुआ जो घी होगा वही हवन के लिए काम आएगा, इक्षण आदि का पात्र में लगाना प्रोक्षण और आज्ञा में लगाना इक्षण इत्यादि के द्वारा ये संस्कार ही होता है, जो साधन होता है पात्र साधन है और आज्ञा भी साधन है वो संस्कार ही होता है। टिप्पणियां हैं छह और सात की, छह में कहते हैं आदिना ब्रीही, आदि से क्या लेना, एक तो प्रोक्षण हो गया आज्ञा हो गया, आज्ञा और प्रोक्षण हो गया, प्रोक्षण इक्षण हो गया पात्र आज्ञा, आदि से पात्र आज्ञा आदि में आदि से क्या लेना, कहते ब्रीही तंडुल आदि रखा जाता है उसको भी प्रोक्षण करना होता है संस्कार करना होता है। सात में कहते हैं पत्नी अवेक्षतम आज्ञम भवती, यज्ञ मंडप में जो घी होगा ना आज्य सभी को आज्य नहीं बोले, यजमान की पत्नी के द्वारा देखा हुआ को घी कहा जाता है, घृत छाया घी में छाया देखनी होती है, यजमान की पत्नी देखेगी उसको तो उसके नाम आज्य कहा जाता है, बाकी तो खाने के लिए घी होगा आज्य नहीं कहलाएगा। पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती ऐसा आया पूर्व मैंने मीमांसा में आया है, पत्नी के द्वारा जो अवेक्षित है अवपूर्व इच्छ दर्शन धातु है उसको कहते हैं आज्ञा कहते हैं, ये कहा न तो संस्क्रियमाण, मोक्ष संस्क्रियमाण नहीं है क्यों, असाधन द्रव्य है ना, साधन द्रव्य संस्कार के युग होता है, न तो संस्क्रियमाण संस्कार्य निवर्त वा उपाधिवत, संस्कार के द्वारा संपन्न किया जाता हो जैसे उपाधि को संस्कार के द्वारा तैयार किया जाता है ऐसा मोक्ष नहीं है, संस्क्रियमाण भी नहीं है, जैसे उप माने उसको छीलना पड़ता है बनाना पड़ता है तेल लगाना है सुंदर बनाना है संस्कार किया जाता है ऐसा नहीं है मोक्ष, ठीक है। न तो संस्कृत मार संस्कार निवर्त्य हुआ, संस्कार के द्वारा संपन्न होने वाला भी नहीं है, संस्कृत मार भी नहीं है और संस्कार के द्वारा संपन्न होने वाला भी नहीं है। जैसे उपाधिवत ये व्यतिरिकी दृष्टांत है, जैसे उप संस्कारी होता है वैसा नहीं है। उपाधिवत में आठ की टिप्पणी में लिख लिया आदि ना आहवनी आदि, आदि से आहवनी आदि मंथन के द्वारा संस्कार करके निकाला जाता है। पारिशेष्यात आत्यस्यात तीन नहीं हुआ, उत्पाद्य नहीं है, मोक्ष उत्पन्न नहीं होता, नित्य है, नित्य होने से इसी प्रकार नित्य होने के कारण भिकारी भी नहीं है और संस्कारी भी नहीं है। पारिश है एक रह गया कौन आत्य प्राप्त करने योग्य हो मोक्ष पारिशेष्यात आत्य स्यात आत्य होना चाहिए परिशेष न्याय लगा। एक नंबर टिप्पणी कहते हैं उत्पत्ति आदि त्रयाणाम असंभव है ना परिशेषार्थ, उत्पत्ति आदि तीन नहीं हो पाया मोक्ष में, क्यों नित्य है वो, उत्पत्ति आदि तीन जो होते हैं वो अनित्य होते हैं, उत्पत्ति संस्कृति विकृति अनित्य होते हैं, तो परिशेष न्याय से रह गया आप्य रह गया चतुर्थ रह गया। कहते शंका आगे तो कहा नापी आप्य हो ना आप्योपी नापी आप्य आप्य भी नहीं है वो, क्यों स्वभावत्वाद एकत्वाच स्वभाव स्वभाव है वो आत्म स्वभावत्वाद आत्मस्वरूप है, अनात्मा का अनात्म पदार्थ आप्य होता है प्राप्त किया जाता है। देवदत्ता घटम प्राप्त होती देवदत्ता आत्मानम प्राप्त होगा, क्यों देवदत्त स्वयं आत्मा है, अपने को स्वयं प्राप्त होना संभव नहीं है, आत्म स्वभावत्वाद बोलती है आत्म स्वभाव है वो मोक्ष, मोक्ष माने आत्मा ही है वो और एक है, जो आत्य करना भिन्न होता है वहां दूसरा हो तो आत्य होगा, स्वयं में स्वयं ने एकत्व एक भी है कैसे आत्य होगा, एक तो आत्म स्वभाव है अनात्मा को आत्य होता है प्राप्त कौन होता है अनात्म पदार्थ प्राप्त होता है, एक तो आत्म स्वभाव है और दूसरा एक भी है अकेला है इसलिए वहां आत्य भी नहीं हो सकता। ये कहा ठीक है तत्र मोक्षस्य उत्पाद्यत्वं चार है ना वो उत्पाद्य आत्य विकार्य संस्कार्य चार में से पहले उत्पाद्यत्व का निषेध करते हैं, मोक्ष में उत्पाद्यत्व नहीं हो सकता ये कहा। दस के टिप्पणी कहते हैं तत्र उत्पत्ति आदि चतुर्णाम मध्य उत्पत्ति आदि चार में से उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति चार में से उत्पत्ति का निषेध करते हैं मोक्ष को पहले यही है न तावत इत्यादि का न तावत उत्पाद्यो नित्यत्वाद का मोक्ष उत्पाद्य नहीं नित्य है अतएव अभिकार्यो असंस्कार्य नित्य होने के कारण से ही नित्यत्वादेव अतएव नित्यत्वादेव अधिकार्य भी नहीं है संस्कार्य भी नहीं है ठीक है। कहते हैं उभयत्र अत शब्दो नित्यत्व परामर्शी आगे जो अतएव अतएव दो बार आया है, एक बार अतएव फिर आया असंस्कार्य के आगे अतएव, दोनों जगह में जो अतएव शब्द आया नित्यत्व आ गया। उभयत्र अत शब्दो अत शब्द आया दो जगह भाष्य में, एक तो अतएव अभिकारी असंस्कार्य, उसके बाद फिर अतएव असाधन द्रव्यात्मकत्व, दोनों जगह नित्यत्व अतएव नित्यत्व परामर्शी है अतएव शब्द किसका नित्यत्व होने से ही वो विकारी भी नहीं है संस्कारी भी नहीं है और नित्यत्व होने से साधन द्रव्य स्वरूप भी नहीं हो कैसा है असाधन द्रव्य रूप है कैसा है यही कहा था। असंस्कार्यत्व हेतुंत्र महा मोक्ष संस्कार्य नहीं, उनमें एक हेतु और देते हैं संस्कार के योग्य नहीं है, जैसे साधन को संस्कार किया जाता है मोक्ष संस्कार्य नहीं है, असाधन असाधन द्रव्यात्मकत्व कहा साधन द्रव्य को संस्कार किया जाता है, यज्ञ में जो साधन होंगे उसके संस्कार होता है वो असाधन द्रव्य है तदेव व्यतिरेक मुखिया विरोधी उसके साधन द्रव्य का संस्कार किया जाता है वो व्यतिरेक ही है, व्यतिरेक के माध्यम से उसी के स्पष्टीकरण करते व्याख्या करते हैं। ग्यारह की टिप्पणी में कहा असंस्कार्यत्व में मोक्ष असंस्कार्य संस्कार्य नहीं है, इस विषय में व्यतिरेक के द्वारा जो संस्कार्य है ऐसा होता है ऐसा मोक्ष नहीं कहना चाहते हैं। साधनात्मक द्रव्यम संस्कृति का जो साधन रूप द्रव्य है ना उनको संस्कार किया जाता है, यथा पात्राद्यादि जैसे पात्र है आदि आदि है आदि से गृही संस्कार किया जाता है, अपवित्र पवित्र आदि करते हैं जल छिड़कते हैं इत्यादि करते हैं और किसके द्वारा संस्कार किया जाता है प्रोक्षण इक्षण आदि का सबके सबके लिए प्रोक्षण नहीं होता, कहीं प्रोक्षण होगा कहीं इक्षण होगा भिन्न भिन्न होंगे उसके लिए संस्कार के साधन, यदि ब्री आदि हो तो संस्कार क्या करना, प्रोक्षण करना होगा, और घी हो वहां प्रोक्षण करेंगे तो घी बिगड़ जाएगा, जल डालेगा तो वहां ईक्षण करना है, इत्यादि द्वारा संस्कार किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं इत से मोक्ष असंस्क्रियमाण, तो इस हेतु से भी मोक्ष संस्क्रियमाण नहीं है। ठीक है, न च कहा न तो संस्क्रियमाण मोक्ष संस्कार के योग्य नहीं है, संस्कार होने योग्य नहीं, संस्कार निवृत्ति होगा उपाधि पर, या संस्कारी मार्ग भी नहीं है, संस्कार से संपन्न होने वाली उपाधि की समाज भी नहीं है। ठीक है, यथा युप जैसे युप होता है पशु बंधन के लिए एक भूमि में जो गाड़ा जाता है, वो जंगल से काष्ठ आता है, उसको आठ प्रकार के कोना बनाया जाता है, अष्टाश्री करोती ऐसा आता है, आठ कोना का बनाएगा, आठ कोना निकालेगा वो, ऐसा होगा ये कहते हैं। यथा युप तत्ण अष्टाश्री करना अभ्यंजना बिना, उसको ऐसे ऐसे संस्कार को पहले तो छीलना पड़ेगा, तक्षण करना होगा तक्षण, और दूसरे बात अष्टाश्री करना, फिर आठ कोना बनाना होगा उसको, उस ढंग से बनाना होगा, फिर अभ्यंजना बिना, फिर लेप लगाना होगा सुंदर बनाने के लिए, अभ्यंजना बिना संस्क्रियते यूप संस्क्रियते, इस तीन तीन तरीके से यूप संस्कार किया संस्कृत होता है। बार बार की टिप्पणी है ना, आदिना प्रोक्षण, और प्रोक्षण करना सिद्धि भी करना, तक्षण इसमें एक कार्य होगा, तक्षण अष्टाश्री करना अभ्यंजना और प्रोक्षण इत्यादि संस्कार किया जाता है उसका। यथाच आहवनीय, जैसे आहवनीय अग्नि है, हवन के योग्य अग्नि को आहवनीय अग्नि कहते हैं, आहवनीय संस्कार निष्पाद्य थे, संस्कार के द्वारा उसको उत्पन्न किया जाता है, अरण्य मंथन के माध्यम से निकाला जाता है वो संस्कार है उसका। संस्कार तेरह की टिप्पणी में कहा संस्कार विशिष्ट उत्पादित, संस्कार विशिष्ट होकर उत्पन्न किया जाता है। न तथा मोक्षो, मोक्ष इस प्रकार से संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने योग्य नहीं है, नित्य शुद्धत्वा, क्यों मोक्ष नित्य शुद्ध है, निर्गुणत्वाच, और गुण भी नहीं, वहां जो गुण वाले होते हैं उनको संस्कार करना होगा, मोक्ष निर्गुण है। पक्षांतरम अनुभाष्य दूष है थी, और एक पक्ष और था उसका, परिशेष न्याय वाला था, एक बचा कौन, परिशेष वाला बचा, आप्य वाला बचा है। पक्षांतरम अनुभाष्य चौदह की टिप्पणी का अवशिष्टम आप्यत्व लक्ष पक्षम, यही है एक पक्ष बचा हुआ है, आप्य बचा हुआ है, उसका भी खंडन करते कहा परिशेष याद आप्य से पूर्वादि का परिशेष हो गया ना, आप्य तो हो सकता है ना पक्ष, उत्पाद्य नहीं है, संस्कारी नहीं, भिकारी नहीं है, आप्य हो सकता है, तो कहते ना ना आप ही आप्यो ना आप्यो भी कहा आप्य भी नहीं, क्यों स्वात्म स्वभाव आत्म स्वभावत्वाद एकत्व, एक तो आत्म स्वभाव है, अपने आप को प्राप्त करना होता है, मोक्ष मान प्राप्त करने से भिन्न नहीं है, वही है अविद्या नाश करना है, मोक्ष है वो अपना ही मोक्ष है, और एकत्व से बोल दिया एक कहा समय हो गया है नहीं रखे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः।